खेल खेल में खेल खेल के खेल खेल ये आ जाएगा दागेना कत तेटे कता गेना दा गिरने के तक तेरे गिर दागेना कत तेटे कता गेना दा गिरने के तक तक तेरे गिर दागेना कत तेटे कता गेना दा गिरने के तक तक तेरे गिर दागेना कत दागेना कत तेटे कता गेना दा गिरने के तक तक तेरे गिर दागेना कत एक से एक तो मिलता है दो एक से